राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण दसवीं विक्रम संवत 2060 तदनुसार 22 अगस्त 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम बातों पर विचार करते हैं। एक तो मैं ये कर नहीं सकता, मेरे से ये हुआ नहीं, ये बाधा है, बड़ी बाधा है। ये ऐसा नहीं मानना चाहिए। मनुष्य नहीं करेगा तो कौन सुनाएगा? देवता भी कर नहीं सकते, पशु पक्षी भी नहीं कर सकते, भूत पिशाच भी नहीं कर सकते, मनुष्य ही कर सकता है। सिवाय मनुष्य के आप कोई बताओ कि वो कर सकता है, बताओ? है ही नहीं कोई। देवता नहीं कर सकते, पशु पक्षी नहीं कर सकते, भूत प्रेत ये नहीं कर सकते, तो कौन सकता है? मनुष्य कर सकता है। एक बात। दूसरी बात, कभी साधन ठीक दिखता है, अरे कभी हमें दिखता है साधन ठीक नहीं है। कभी दिखता है बहुत बढ़िया साधन हमारी हृदय अच्छी है, कभी दिखते हो तो हमारे तो पहले से गिरी हुई है, अच्छी नहीं है। ये दो बात है। इन दोनों बातों का निराकरण के लिए आज बात बता दें। ध्यान दे सुने आप लोग, ख्याल दे सुने पूरी। मैं कैश होऊंगा नहीं कैश होऊंगा पता नहीं है, क्यों ये हमारे हाथ की बात नहीं है, भगवान की कृपा से होगा। मनुष्य समझे हम कर रहे हैं, नहीं होगा। इस वास्ते पूरी कैसे होगा नहीं कैसे होगा इसका पता नहीं है, परंतु मन में आई है वो कहता हूं। ये जो संसार है, इसका संसार बुद्धि से देखने वाला साधक नहीं हो सकता। संसार को संसार बुद्धि से देखने वाला साधक नहीं हो सकता, तो कौन हो सकता है? ये संसार को भगवान का ही स्वरूप समझे वो साधक हो सकता है। ये जितना जो साधक दिखता हमें, सूर शरीर से समाधि कान शरीर से इसे दिखता है, और इनको संसार को अलग मानता है, वो साधक नहीं हो सकता। संसार परमात्मा ही है, इस रूप से प्रकट हुआ है, ऐसा साधक हो सकता है? ये दोनों बना रहना चाहिए, दोनों बीमारियां हट जाएगी, ऐसा बड़ी संतान है। केवल परमात्मा ही इस रूप से दिख रहे हैं। ये स्थावर जंगम और जड़ चेतन सब परमात्मा है, सभी परमात्मा है। मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति। ये जीव सात्व का भाव राजस तमस, मत्त है मेरे जीव का, मत्त से मत्त तक मेरे से ही होता है। न तो हूं तेसु ते में, उनमें मैं नहीं हूं, मेरे में नहीं है। मानो सात्विक राजस तामस भावन भगवान से ही पैदा होते हैं, भगवान में ही रहते हैं, भगवान में लीन होते हैं, परंतु इन तीनों गुणों में कोई देखेगा तो वैसी प्राप्ति नहीं होगी। इसमें न तुम तेसु ते भाई, न मेरे में गुण है न गुणों में मैं हूं, होता मेरे से सब मेरा स्वरूप है। सात्विक भी मेरा स्वरूप है, राजसी भी मेरा स्वरूप है, तामसी भी मेरा स्वरूप है, अच्छे से अच्छा भी मेरा सुख है, मंदे से मंदा भी मेरा सुख है, नीचे से नीचे भी मेरा सुख है, कसाई दुरागण घातु क्रूर महान हमेश खराब करना वो भी भगवान के स्वरूप है। जो राक्षस महात्मा ज्ञानी भगवत प्रेमी संत भी भगवान का स्वरूप है और साधारण भी भगवान का स्वरूप है। ये सब भगवान का स्वरूप है। अगर इन बात को आप मान लें, अगर इन बात को धान कर ले, सब ठीक हो जाएगा। ये दोनों बातें मिट जाएगी। कपाट देखेगा कपाट मिट जाएगा। और कभी अच्छा कभी मारा दिखता था, कभी देखते बहुत अच्छा साधन हमारा बहुत था, कभी देखते अभी तो समझे ही नहीं, हम तो ठीक नहीं है। ये दो बात आती है, ये बाधा है, ये बाधा इसे हटेगी। इस बात को आप स्वीकार कर ले कि हम समझे न समझे परंतु है परमात्मा का स्वरूप। ये सभी जड़ चेतन स्थावर जंगम पत्थर द्वार ये सभी महान दुर्गंध आवे वो विषार मांसर मजार सब मई हो, सब परमात्मा है। दोनों मिट जाएगी। सब परमात्मा है। परमात्मा लीला करते हैं, खरी उठी लीला से होती है। गायों को मार रहे हैं, गायों को, ये लीला ही है। ध्यान दें आप, ये भगवान ही लीला है, खरी उठी लीला है। करजोग लीला ऐसी होती है, सत्ययुग लीला अलग, सत्ययुग थे द्वापर गली चार है, इनकी लीला है। परमात्मा ही है ये स्वरूप। शेर जी ने कहा था ये तो है स्वरूप, यानी क्रिया है लीला। ये शेर जी ने कहा था ये तो सब है स्वरूप भगवान का, यानी क्रिया है वो है लीला। ये सब परमात्मा ही है, केवल परमात्मा ही है। सब सुख है दुख है राहत है संपत्ति है नफा है नुकसान है अनुकूल है प्रतिकूल है सब परमात्मा, सब परमात्मा ही है। अगर ये बात मान ले तो आप सब बता जाएंगे, ये बहुत ठीक मस्ते पर आ जाएंगे। यदि अपने मन में मान करके अटकाव करो तो आप ही मर्जी है। वासुदेव सर्वम, ये गीता का सिद्धांत है। सर्वात्मा सुदुर्लभ हो जाएगा। सब वासुदेव है, खराब से खराब है वो भी परमात्मा, अच्छे से अच्छे भी परमात्मा। तिव्य गुण मय भावी तीनों गुणों से मोहित है वो न जानता, जो मोहित नहीं होता है वो जान लेगा। तीनों गुणों में सब कुछ परमात्मा ही है। इनमें शंका हुए लिख लो, मैंने पूछ लेना। सब परमात्मा है। सात्विक राजस तामस और क्या होगा, ऐसे बड़े क्या चीज होंगे। सात्विक ये चाहिए सात्विक का व्यवहार, राजस तामस से मत्त एव परतरम नान्य कंचित संदेह, मैं सर्वमिदं प्रोतम क्या सब चला है। ये सातवत्याय में सब आ जाएगा एकदम। परमात्मा ही है, परमात्मा ही है। ये सब परमात्मा परमात्मा है। दुर्गंधि से दुर्गंधि, सुगंधि से सुगंधि, बढ़िया घटिया नफा और नुकसान अनुकूल प्रतिकूल सब एक परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वम, सब परमात्मा है, सब परमात्मा है। ये बात अगर दृढ़ता से मान ले सब काम ठीक हो जाएगा, सब बाधाएं हट जाएगी। ये जो होता है कभी तो गाना अच्छा हो लगा, आज तो अच्छा नहीं लगा, ये मिट जाएगा। आज तो बिजली अच्छी रही, आज अच्छी नहीं रही, साधुगति इतना हुआ है अभी तक भी ठीक नहीं हुई। कभी कभी बहुत बढ़िया साधन है, मेरा साधन बहुत बढ़िया है, कभी ऐसा कभी हटिया, ये वृत्ति आती है। आप लोग नहीं आती वो तो अच्छी बात है, कभी अच्छा कभी मंदा सी बात ना आती हो तो बहुत बढ़िया बात है। हम कर सकते हैं साधन, ये बात बहुत बढ़िया। अगर आती हो तो मिटाने के लिए उपाय है, ये सब परमात्मा है। ये एक सिवाय गंदे से गंदा, दुर्गंधी से दुर्गंधी, सुगंधी सुगंधी, न कमाई से नहीं कमा, सब परमात्मा है। परमात्मा ही है वासुदेव सर्वम, सर्वम वासुदेव, यह गीता सिद्धांत है। वासुदेव सर्वम, सब महात्मा सुदुर्लभ है, सब महात्मा रूप है। भगवान अपने को तो शुभ बताता, श्याम शुभ पार्थ, और सब महात्मा सुदुर्लभ है, वो महात्मा बन जाओ। सब के सब, छोटा बड़ा, बूढ़ा जवान, स्त्री पुरुष, अच्छा मंदा, बुरा, पढ़ा लिखा पढ़, सब सब तत्व तत्व है, सब ब्रह्म प्राप्ति है, प्रेम की प्राप्ति, जो कुछ प्राप्त होना सब हो जाएगा एक ही बात में, कि सब परमात्मा है। केवल ये बात बना है, संसार नहीं है, बन गया आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार नहीं। भगवान ही भगवान ही भगवान ही, सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान, सभी भगवान हमारे प्रभु है। अपना मन और बुद्धि अहंकार यही भगवान है, ये शरीर ये भगवान है, मैं भी भगवान है, सब भगवान है। भगवान से कोई है नहीं, कोई हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता ही नहीं, केवल एक भगवान। मैं तू यह वह नहीं है, ना मैं है ना तू है ना यह है, वह भगवान है। मैं भी भगवान, तू भी भगवान, ये भी भगवान, वह भी भगवान, सब भगवान, एक परमात्मा ही परमात्मा है। बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है। जैसे कि सुख में है जीव का जो भगवान है, अच्छा मंदा, अनुकूल प्रतिकूल, बढ़िया घटिया, सब भगवान, सब भगवान है, सब क्रिया भगवान है, सब परमात्मा, सभी परमात्मा है, एकदम सबसे बढ़िया चीज है, सबसे उत्तम चीज है। पापी से पापी, सुन मित्र दर्शी मध्य से देश बंधुषु, साधु सुविधे पापेशु संबुद्धि विशेष है। इतनी बढ़िया बात, सुन मित्र अरे उदासीन मध्य द्वेश बंधुषु, साधु सुविधे पापेशु संबुद्धि, परमात्मा है। विदय बंधे संबंध है, ब्राह्मण है, गवि हस्त्री सुन सुपाचे था, पंडिता समदर्शी, ये समवर्तिन है, ये तो फल चला है, ये कुत्ता नहीं है क्या? कुत्ता ब्राह्मण के सिर में पैर धो जाएगा? ये समता नहीं है, ये तो पतन की बात है। आज हरे रखा है लो ब्राह्मण का हरिजनों के विचार पश्चात पहली तो दुख दिया सर, कुछ फर्क नहीं। पंडिता समदर्शी न तो समवर्ती, पंडिता समवर्ती ने नहीं कहा है, समदर्शी ने कहा है। समवर्ती है जो मान पतन है, समदर्शी न पतित से पतित परमात्मा है, प्रतिकूल से प्रतिकूल परमात्मा है, शास्त्र से विरुद्ध परमात्मा है, भगवान से विरुद्ध परमात्मा है, भगवान ही परमात्मा है, सब परमात्मा है। ये सब सर्वोपरि, सर्वोपरि चीज, सर्वोपरि आप बाधा हरे घट जाएंगे, सब काम ठीक हो जाएगा। एक बात है, सब परमात्मा है, बहु नाम जन्म नाम अंते वासुदेव सर्वे सर्वात्मा भगवान अंतिम जन्म में अंतिम जन्म पहले जन्म नहीं हुआ आगे जन्म नहीं हुआ बहु नाम जन्म नाम अंत ये अंतिम जन्म वासुदेव सर्व सब भगवान भगवान भगवान फिर जन्म नहीं हुआ बहु नाम जन्म नाम अंत वासुदेव सर्व सर्व महात्मा दुर्लभ अंतिम जन्म ये सात और उन्नीस है सब भगवान है सब भगवान है अच्छे से अच्छा मंदे से मंदा बुरे से बुरा अच्छे से अच्छा उत्तम से उत्तम शेष से शेष ऐसे सातो भाव राज सातम सात अब क्या रहेगा तीनों में सेवा क्या होगा सात्व होगा राजस्व होगा तामस होगा और क्या होगा मत प्रथम नान्यत किंचित नान्यत किंचित मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं ये भगवान वचन है वासुदेव सर्व भगवान का वचन है ये बड़ी सीधी बात देखे ये परमात्मा है परमात्मा भगवान है ये भगवान ये काय लीला है भगवान की सब भगवान संवर्ति न नहीं संवर्ति उसी चीज नहीं है आज संवर्ति उसी में मांग गई है संवर्ति जो है तो संवर्ति कुत्ता ही है कुत्ते फर्ज है कृपया मना सो गए पैर धो क्यों संवर्ति है कुत्ते जाओ मैत्री में जाओ बरूबर फर्ज है नेता समदर्शी न तो समवर्ती न तो सब भगवान है भगवान महान दुर्गंध आते है भगवान ऐसे बात आती है भिषा एक दुर्गंध आती थी मनुष्य भागे भागे तो भिषा बोली कि तुम्हारे संग से ये दशा हुई कल मैं लोगों के दुकानों में चांदी के सौदे के बर्क लगी बढ़िया मिठाई थी और गंदगी आए आप लोगों से आप लोगों कृपा करिएगा सची झूठी ऐसे भागते हो भागो तो मेरे को चाहिए कि फिर क्या दर्श करोगे आप यहां वगैरह तो हुई है खरी बात है सब भगवान है ये कहने के लिए प्रचार करने के नहीं है ये मानने में दृढ़ता से पर ठीक से एकदम वासुदेव सर्व सर्वों के बाद क्या रहा बताओ ये सेव सात भाव यह चाहता मत एव हितान्वि मत एव मेरे से ही होते हैं न तो ते सुते मई उनमें मैं नहीं हूं वे मेरे में नहीं है वे गुण मेरे में नहीं है गुणों में मैं नहीं हूं हे होते में से हे सब में भगवान है उन रुगंधी में भगवान है सुगंधि भी भगवान है अच्छा भी भगवान है मंदे भी भगवान है महान घातु क्रूर है उसमें भगवान है वो भगवान है लीला है भगवान भगवान है कभी क्षतियों को करेगा देता हुई हिदा पर कभी खलत हुई लीला पर है भगवान कलयुग लगी लगे तो लघु जीवन सम्मत पंचदश पंद्रह वर्षों की अवस्था हुई घोर कलयुग में पंद्रह वर्षों की अवस्था पंद्रह वर्ष पूरा हो जाए बस स्वयं मर जाए तो पंद्रह वर्ष आ गया। लघु जीवन संवत पंचदशा कल्पांतर दास गुमान ये खजूरी है था हमारे बाबू हमारे बाबू है। अर्जुन ने पूछा आप कौन हो? भगवान गुरु रूप ऐसा गुरु बगुण है बोले मैं हूं मैं कालों से काल हूं लोकान समाधान सब संहार करने ले आया हूं सब खजूंगा ले ली है जगह समान समझता ले ली चाहते मुझे ऐसा भगवान सनात नहीं होगा सनात में भगवान ऐसा ले लीजिए जगह समान समझता लोग समाज बने जरूरत भी कोई बारे नहीं दिया है ऐसा भगवान ऐसा हा क्या ही मेरे को भगवान लोग रूप हो मैं क्या ही मेरे को कह तो हा क्या ही मैं मैंने बताओ महाराज भगवान लोग रूप कौन हो आप काल हूं काल खा जाऊंगा कालो से लोग लोग समाह में प्रवृत्त रेते भी तो खजम जरूर तो मन बैठो ऐसा जीत हो जाएगी खजम मैं आता तुमसे ही मेरे मारे हुए तुम आते सब मेरा मारा ही हुआ सब मेरा मारा मैं तुम आते हम सब बैठा गीता में गई आवाज कहा बाहर नहीं जाया देखा भगवान ये सब भगवान हमारे प्रभु ऐसे अर्जुन गया भेद प्रकृत मनो में डर लागे महाराज हा क्या मैं को मानू बोरिए भगवान ने परिचय दिया अपना अपना परिचय अनुज भय सब प्रवृत्त मनो तदे मैं दर्शाई दू ब्रह्म चतुर्पचा सत्यता प्रगति रहते अब जी माया जी आया ये दो भुजा देखा तब जी में जी आया प्रगति रहता हमें महाराज जी में जी आया महाराज खजो सब तो ये बात है सब भगवान है भगवान है भगवान ही मान लो भगवान है भगवान है लीला करे भगवान है भगवान है ऐसी भयंकर लीला करते हैं आखिरी हद भगवान है क्रूर से क्रूर में भी आखिरी हद सौ में से सौ भी आखिरी हद ज्ञान से ज्ञानी भी आखिरी हद प्रेमी से प्रेमी में आ गए दुष्ट से भी दुष्ट दुष्ट से भी दुष्ट भगवान से आगे नहीं कोई नहीं ऐसे बड़े दुष्ट कोई नहीं आ गए भगवान लोकान समाहतु मैं प्रवृत्त रेते विद्वान न भविष्य सर्वे ये वजता प्रतिने योदा तस्मा तो उत्तिष यशो नवस्व जैसो ये अर्जुन विजय कर दिया अर्जुन विजय कर जैसे जेता से रहने से पता सब भैरव जीत जाएगा, अरे मया आता तो सही मेरे मारे हुए को मार दे, मारे हुए को मार दे क्या देता हुए नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।